ko ko ndax la tax mu koy netti yonent yele amna ko ca kon netti liko ye ci def day guddal netti li mu dal koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netti li ndax su boba dañuy da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ci koy wax muy alayhi salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko netti li ne ko sa dundu ni la ndax nit mën ta roy dundu bopam kon lamuy mëna roy moy dundu ñako jitu mu jël ci programme motax nak nit ñi ñamit wara deg netti li yunitu bi sallallahu alayhi wasallam ak dundam minal miladi ila al wafati wala sax lu ko qabla al bi'sati wala sax qabla al miladi motax tabarakallah nga deg suñu nak ni diko netti li ci ay jotaay diko netti li ci ay téré ndax ginaaw al qur'an duñu netti li hayatuhu sallallahu alayhi wasallam wa hayatu sahaba ludul leg leg mu sanni ci ay kaddu neko li sa jikko la lola motax ñu soxla qissa yunitu sallallahu alayhi wasallam minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka tabarakallahu ci suratu ghafi ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar yalla neen wama kan li rasulin jaadul ci ben yunit wala sax munut munta nek ci ben yunit ay yati bi aya muy indi kawtef muy indi kiyamtan illa bi iznillah ludul ci ndigalu yalla manam mu'jiza ci yunit luñu tok tok rek dal koy indi motax bi yunit yi deme borom xam xam yi len wootu lay rogalat ci ñoom moy mu'jizatul anbiya manam karamatul awliya asaru mu'jizatul anbiya wa kim tani karamay wal yi ay desit la ci jeexental ci mu'jisa yunti alayhi salatu wassalam ndab la yalla yakalun yunti alayhi salatu wassalam bañu añé ba nopi la ca dess jala al awliya dadi suk tabarakallah motax la don touro ci ndab la ba yunti ay añ bañu joggé ba al awliya toge lola batay moy sene ca ndab ya wala mo ca yi touro معجزات كرامات الأولياء معجزات آثار معجزات الأنبياء فإذا جاء بوجتينك أمر الله ميرم يالا فإذا جاء بوجتين أمر الله ميرم يالا تورى ألك نيكو يودي خدي بالحق ندغل ميرم تدغ وخسر مداد نيك هنالك فوفي المبطلون ولم يحقن بسبو سنو برام تبارك وتعالى نمي على جنك وورا على تيغا خامني نيو دون ويد يونتي عليه الصلاه والسلام لا سنو برام ترل دات لين دي علاك نيوم نيب دات لين دي ترل سي سوخ نيوم نيب لولو سنو برام تبارك وتعالى نون لاكاي دوغالي mo yalla Allah alladhi yalla it nga xamne ja'ala lakum mulan bindal al-an'am juj dina wax ne ja'ala ak fa'ala amu ñu ay tekki ndax defna mom ci arab li mu def la baat ba di tekki waye defna rek du tekki dara motax suñu ne fi ja'ala tekka lakum al-an'am kon ja'ala moy molen bindal ja'ala lakum molen bindal al-an'am jurgi yan am yu ngeen ca mana war wa minha ta'kulun am yu ngeen ca mana lek kon nak ñaari xet la moy jurgi li tarkabu minha ngeen am yu ngeen ca mana war wa minha ta'kulun mu am yu ngeen cay lek ñaari xéet yooyu lañu yàlla bindal ci wàllu ay jur al an'am ni man lañ war ni man ca lek xam nga ñame ndam tabarakallah war rek waye duñ leen lek ñame fasit non gis nga li dekk bi manke manke yap mbam yaangi taxawalu te ken añewulen ah xana ci ñu yegul bok waye dal fu ne mbam yaangi ci dekk bi ak fas yi waye degg guma ci fas bu ñu rendi tabarakallah fan yeb nak yaangi noppulu xamna ñi ngi ci ñam dam vacances fasine noppulu ay fan tabarakallah ken lalu len ñu len nan lalé ndax ay ñetti mi rek ñenti mi rek yu upp yoyu lañu ci daan lek par bis tabarakallah ñom tamit wax deug yalla ah xawmu lu xew waye jël nañu vacances touti ma ngi deg suñu journaliste di wax yu xawa dem ni ki yoyu waye loolu day am solo lool tabarakallah ci ñom amul solo ci ñun waaw ñun nak amul solo ci ñun nak ñepp ñu nañu yap da manki waye ñom de buñu xañu yap manki tabarakallah xawmu nak kañ lay jax yalla dal neena mal bindul jurgi yi ngeen di len war yi ngeen di len lek ye ngeen di war yem len te di len war ye ngeen di lek ngeen yem ci di len lek motax ci mazahibi ngay dem ci men mazhab gis mu dagana lek fas nga dem ci men mazhab nga dem ya li tarkabuha wa zina mom pour war la waye du pour lek tabarakallah suratu ghafiri aya jurum ñaar fuk ak jurum ñent ولكم ان ينفيها تجور جبتي منافع ينن جارين ام جين سي ينن جارين جارين يو باري باري باري مو جورغي امنا سي يو خامني دا فا ام اي كوار يو نوي ام يو ام دربو نوي ام يو ام سو سوما دي نانكوي ديفار با تي ديفار بير ولا ديفار كو با تي ديفار فرماش يو ييب دي اي نجارين يو خامني نينكوي امي سي جورغي motaxit nak nekete baye xel ci jurgi di len yar man na jural rew mu nek jam man na jural rew mu nek kom kom ndax kom kom ci walu yar jurit daf ci am solo walakum fiha manafi'u am ngeen ca tabarakallah yenen ngariñ yo xamne su de di da nga jël kawar ga wala bok derba amna fof boko fa jaaye mu am ngariñ amna ñen ñi ci defal ay dal dal yu bare bare di joge ci deru jur yi waaw amna ño xamne tay ba lañu ndik rek dañu am lu joge ci jur mo xam meew la mo xam beur la way ndik yu bare bare bare tabarakallah jur de koy defal yoy yeb yar na baye xel walakum fiha manafi'u aji tam leg leg nga omat ko bank dem ci barab ñu jox la xaaliss nga def ci sa poste fa boum nga jox koko mom mu yobbu jur ga tay beuri wul ko jaay ak jur jur gi na la dooma fi jaaye te fi na lu nit bank bank ndeysan du yew ci keureum ke gëna ñak solo ci keur ga dem ci marché ba ne len lu ngeen man ci ki amma jur gi na ndeysan mu ñu reey reey rek lay la nga dem ci marché ba joxe boum gi ñu jox la dara nga def ci sa poste len la jox kenn ku nek dem walakum fiha manafi'u waye jur gi kan niko yalla tagate bam nangou kenn ku ne am musa ngi ci sa keur la jël bo xamni boko sañu na jaay wala nga sañ ko sakal men pex nga def ko waye suñu borom mi ngi wonne limu tagat moy li nangou waye lim tagatul kenn munu ci dara tabarakallah xam ngeen ni tabarakallah sa neeg bobu gëna xañ ci jo xamni bo ci amon men pex lu fi fanante waye pex yi bari wut tabarakallah lu ne dang ko jënd po jël lim fi ñu lank rek walakum fiha manafi'ukum moy jur gi yalla tagat ci lañuy am jariñ yoy nang ci suratu ghafir aya jurum ñet fu yalla neen wali tablqu alayha haja wali tablqu ag ngeen mëna ag alayha ten ci kaw jur ya hajatan aju bo xamne fi sudurikum ma nga won ca seeni dënd manam amna lo aju wo won te moy bëgg bëgg bo bëgguna am wala tukki bo bëgguna am mu nekk ci sa biir xol yow rek nga xam ko haaja fi sudurikum yow rek nga xam ko te nit ñi xamuñu ko mu ne loolé ak jur mën na ci lu bare bare bare so da yar katu bay bo amé gan dugg ci biir bay yi jël ca benn bay yi rendi ko tabarakallah loolu haaja fi sudurikum lay tekki yonent bi alayhi salatu wassalam amna benn bis mu genn kërëm Abubakar genn kërëm, Omar genn kërëm, tabarakallah ñom ñep ñu genn seen kër ngir haaja fi sudurikum wala bok kenn ku ne bëgg na lum jëm ci gemiñam. Kër ka ñu dem lan lañ ñëk defal moy indi leen saw ñu naan. Mu dugg ci gett ga japp ci kenn ñew am mat rendi ñu lek. Ba ñu noppé yunitibi alayhi salatu wassalam jangal leen suma la tusaluna yawma sina anin na'im mu len suñu xewlu tay gi dana bok ci xewlu ñallay laj tabaaraku ta'ala su yawmul qiyamati suratu al-hakim takasur wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak takaw batoya tuhmaluna lañ len di seuf wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak ca kaw basa ya tuhmaluna lañ leen di seuf tabarakallah nga yeg ci kaw gelem mu jaar ci suuf si di dukkat di dem nga war ci kaw bato mu jaar ci kaw ndox bi di dem te yow boo waccoon bato bi suux bato bi mën a yor ay poids yu bari yu ëpp sa poids yow ne dëgg ci kaw ndox bi dem motax wa 'alayha wa 'ala al-fulki tuhmalun nek lu am solo ñu boole fi nak al-ibil wa sufun ndax munasab bi am mo ba gëlem lañuy war ak batu mudé ci jiir ji nga war gëlem mudé ci geej ji nga war batu motax bi fi sahar ndike ñew nak ñu tudde ko galu jeri waaw gal jeri galu geej ak galu jeri gal jeri moy daw ci kaw weñ yi ñu defal ko ñaari weñ mu cey daw joge Dakar ba ndar ma lu ko wessu galu geej nak ne ci geej jëm mo la yenn ci tabarkalla ñaar yoy mo amon legui nak gal gi di galu geej mom tam mi ngi jall xam xam mang koy defarat muy am ay machine di am essence bu muy lak di am yenen di mi ngi jall rek xam xam diko gën di defar gal gi di gal jiri it nak momit ñi ngi koy defar tabarakallah ba mom amna ay dom waaw amna ay dom ñomen superi ay domam lañ tabarakallah taxiye auto yu ndaw ndaw yu yeb domi gal jiri liñ mom mo len bo tabarakal wa 'alayha wa 'ala al-fulki tuhmalun suratu ghafir ayat jom ñet wa yuriikum yalla mi len di won ayatihi li len di won ne kenn la wa yuriikum yalla ng len di won ayatihi li len di won ne kenn la li len di won ne mo fi upp katan wa yuriikum ayatihi tabarakal yimuy lim kenn man ko defal ñu jor gi gelem yek nak yek xari defal ñu fas ak mbam ak barkelle ñuy war ñele di lek ñe ñu bëgge jaay ñu bëgge war بحمل الاثقال في الاسفار البعيده دفكو امنا تي نيت ньо خامني تاي سين ديپانس سينو فاسالين كو انديل ني تاكوكو فاب اي بريك تك تا كاوام توك تا كاو دي دور تبارك الله موتاخ بو تي ييرمي دي دوغود ريك ياغ كوي توج واو امنا تاي كو خامني ديپانسام فاساما كو ديف امنا كو خامني ماغي تاك فاسو با فاسو انديل كولوم تاك جبار بن جبار با نيار صاح wala dem ba far samp keur ci aw fas la ngay sant tabarakallah le leng gis ku ci yor yaari fas yi di xey wi di gond tabarakallah nga jaar ci mbedd mi tak ko bu deugal nan ay ca mbalit di fa mbal ye tek ca kawam ba mu jeex nga yobbu ko motax momit jaar na baye xel diko sedd lool lepp nak wa yurikum ayatihi yalla len di won li len di won ni mom rek mo am katan mom rek moy yalla waye day fi ci all bi ñu tuddé ande park bi day ay gaayam fa yo xamne kuy tak sarat fa nga len di bay kuy tak fas fa nga len di bay te ku len xol say beut commencé genné anox te modi gaynde yoy tabarkal wa yurikum ayati yalla mune man laaj len fa ayya ayati llahi tunkirun fa ayya ayati llahi tunkirun ana ban mandarga ci mandarga yeneen di wonne yalla kenn la mom ngeen bëgg wéddi laaj na len ko fa ayya ayati llahi tunkirun ndax man ngeen wéddi ne yalla bind gleen ndax man ngeen wéddi ne yalla bind nak ndax man ngeen wéddi ne yalla bind xari ndax yoyu amna ci len lu ngeen mëna wéddi fa ayya ayati llahi tunkirun yalla mu ne kon yoyu ana ban ngeen ci mëna wéddi ne bi mom yalla defuko diwoko def wala bi mom yalla defuko ñom diwoko def fa ayya ayati llahi tunkirun suratu ghafir ayat 50 ak ben afalam yasiru fil ardi qana muslimu tukki afalam yasiru fil ardi qana muslimu tukki yalla mu ne ñukoy wéddi xana muslimu tukki xana muslimu dox fil ardi ci suuf ci loxu sétlu ngeen doxé ci suuf doxu sétlu su ngeen tukki ci suuf ngir sétlu fa yanzuru ñu mëna gis ñu mëna xol kayfa kana naka la nekké aakhibatul ladhina min qablihim mujantalu ñeleen jitu won ci doñ ton yalla yalla mu ngi bëggon na rek ngeen tukki ba ag fa ñama doon toñ tudd waaw bëggon na ngeen tukki ba ag fa ñama doon toñ tudd waye bu yalla waxé loolu dalay bayilo xel ci benn wall bi moy waru ngeen tukki it ba gis ña daan jaar fama daan jaar lu tudd ñaar ñoo tudd fi nek amna ku doon toñ yalla ba tay ma nga tudd amna ku doon nangul yalla tay ma nga tudd yalla mu ne tukki leen ngeen seeti leen ñoom ñaar ñaar ñama doon toñ ak ñaar ñama nangulon kenn ku ne fam tudd dem leen ngeen seeti leen ñama leen gëna yebal nak moy ñama doon toñ fuñu tudd tay kano aksar minhum ñoo ëppoon ñi may toñ tey ñama toñ ma tëral leen bu njëkk ñoo ëpp ñi may toñ tey ñoo leen gën a bari wa ashadd quwwa ñoo leen ëpp kàttan ñama doon toñ démb ñoo ëpp kàttan ñi may toñ tey waaw mu ne yonente bi kano aksar abdan min ahli makka wa aqwa minhum quwwa wa atharuhum لا تزال باقية بعدهم من الأبنية والقصور والمباني الضخمة نيماي توي نيما دان توي مونيكو ان مونيكو نيو اوب ني نيك مكه تاي تيو اوب لن دولي اوب لن لن ديف سي كاو سوف گن لن كوي تباخ تي لو تباخ كوي ني دك تي يالا دا نكو جيلي من القصر الى القبر واو بن بيس دا نجوت نيسان ñu wacce la wallay da di yobbu ci jakka ja suñu sey yere delo ci kër gi tabarakallah dugal ci morgo ba sal kilima feuba ci do ci yek dara wala bok du mari tabarakallah lu way am doole yalla neena duma na ko lepp doole kon lu way am doole mu ne saxel war na nek ci leneen lu dul togn ma ndax كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض نيولن أبيت لين دف تكاو سوف لول منس نجا تكسبتني لي نيوكو دف كون نتي ميرنغو نيولن أبون دولي جنون لين باري أبون لين لين دف تكاو سوف بان من جا تكسبتني لي غاية كو دف بدي جوتي فما أخنا عنهم ما كانوا يكسبون ma akhna anhum mun len fegal ne ma kanu yeksi bon lañ don fagu lepp lu alal bari bu faatu jote rek tabarakallah nga bayyi fa lepp tagu say bokku dem lu alal bari fama akhna anhum ma kanu yeksi bon lu nit taru bu faatu ñewé rek jël ko tabarakallah lu way rafet mun faatu ñewé nga dem luay am am xam xam luay barale barale lo fagu lu meuna don fama akhnu anhum fama aghna anhum ma kanu yaksubun ligay fagu tabarakallah jangen ko ca suratul lahab ma akhna anhum maluhu wama kasab sayasla naran dhatala yalla njal musal surtu khafiri aya fan jom ñett fuk ak ñaar jurom ñett fuk ak ñaar falamma ja'atuhum bamu len dikale rusuluhum sen yonentiya yalla yoni len ci ñoom ñu war leena jangal xamal len li yalla lay bañ xamal len li yalla lay bëgg bil bayyinati te tek ko ci fu leer farihu nek ba dañu kontan bima indahum min al-ilm cial ñor ci xam xam aduna daat ne soxlo wuñ xam xam bu yonent waaw ñom dal farihal kufaru bima hum alayhi min al-ilm ad-dunyawi al-qali an nuri hidayati wal-wahy manam bi yalla yunni yunanti alayhi as-salatu was-salam ñu andil leer indil ko ñu ni ko andil ñom dañu ne liñ am ci xam xam mu upp li yalla jox yunanti ci xam xam te liñ am ci xam xam ñom ci walu aduna ci walu politique walu kom kom walu yu dem ni ki yoy lan ca yor doy ñu sekk soxlu wuñu xam xam ni ndonga dara farihu bima indahum min al-ilm tabarakal nax bi nga jappé né ki xam xam bi mu yor mom xam xamu ndonga dar la ci mom la yam té suñu borom tabaraku taala moy ki wax ak mom lola da ngay dal di xép xam xam bam yor dal di fassiyene yam ci sa xam xam dong nekati dedet ñoñu yalla yi waxal wax ak ñom day lu jaadu wax ak ñom day lu munta ñak motax bam ñu yunti ñëwé ni farihu bima indahum min al-ilm ni deug lol ci lan jotta yor ci xam xamu aduna te leeru wahyu ne ku ci ri tax ñu bëgg yam ci lola wa haqa bihim ma kanu bihi yastazihun wa haqa bihim wat ci ñoom ma kanu lañu nekkon yastazihun bihi don ko reetan ak diko xeb waaw da len yoonte daan wax lola far wacc ci seen kaw falamma ra'aw ba'sana yalla mu ne bañu gisé suñu doole jëm ci ñoom té moy mbugal gaak ya ca tégué xalu ñu né amanna billah légui gëm nañ yalla bañu gisé mbugal ga ñu né amanna billah légui dé gëm nañ yalla wahdahu yalla dong lañ gëm wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen weddi lepp luñ dan bokalé yalla té du yalla non da lañu def jekki ba gis mbugal gi jakarlok mom yedd sen borom tabaaraku ta'ala surtu khafiri ay juroom ñet fuk ak ñent yalla mu ne falam yak yanfa'uhum nikul di len jariñ imanuhum sen gem ga lama raw ba'sana bañu gisé suñu doole ko dem ba jakarlok doole yi dem ba jakarlok mbugal ga ah lola nak legi lola iman bi gay gem dula mana jeri manam yenn garab ak ni ñepp ñu tok ci kër gi ben way ñu fekk ñu tok muy gejj ñu tok rek nan ko diko sétan daag ni démocratie mayena mom mu am sañ sañu gejj garab gi ndax ñun kenn mu ko ci waji di gejj rek ba garab gi tambalé fakk nak dal dimu dal ci suñu kaw ñu jog nak ñun ñepp di japp ci loxoy waji japp bi ñi japp ci loxoy waji lool du tiyé garab gi daanu ci kaw motax so baye ba seen mbugulum yalla ngay daw du fatte lool nak té moy weddi wax yoonenti mbugal ñewal la ngay jema gam yalla té du fatte sunnatullahi allati qad qalat fi ibadihi li moy teurelinu yalla ci jaamam yi nga xamni wessu won nañ wa khasira mudadi ñak hunalika fofé al kafiruna mbolam ñu weddi won sen borom tabaraku taala surtu khafiri mu nek saru ñim fuk ci alquranul karim fofu la yeb ñi ngi waccion ginaaw bi suratu zumar wacce di njal benu hamim ba mu def ay jurom fuk ak jurom ben ak jurom fuk ak jurom ñaar don jangale walu al iman billahi te moy usulul iman nekkon di woné digënté dëgg ak tiaxaan su bari amé digënté ñub ak jadd jadd su amé ni nga xamni ñub di dalé ci kaw jadd jadd sar ba nga tambalé won ci melal yalla tabaaraku ta'ala cëkka ñi nga xamni ñoo di alku ëlëk la leen di xaar cëkka ñi nga xamni ñoo yenu aras ak ñaan yu baax yi ñaanal ñu baax cëkka mashahid yawm al qiyam ak titanga yi nga xamne dana ca am tekka qissa fir'aun ak musa ak lan ca mana jangi lepp tabarakallah suratu ghafiri fofu la yam ñi ngi ñaan yalla tabaraku taala mu may ñu ba aljuma jir ñew ci katanam ak aljuma yak wessu ñu dal sar bi nga xamne mo ci tejje te moy suratu fusilat ñi gërem bu rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ميكروفون بي سن مبوك علي فال عندك والو خارلوي سن مبوك مافيل كلي سي ديفم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران الكريم نملين دي انديل اجما جوك في وقت وي سي كاتن سونو بروم تبارك وتعالى جيخال نانيو سي جتاي بي ني واسو suratu ghafiri wara dor tay insha allah suratu fusilat wala suratu tafsil muy ñeen fukelu sar ak ben bokku ci sar yi wacc makka nek juroom fukki aya ak ñent wacc ginaaw bi suratu ghafiri wacce nek ñaarelu hamim wala ñaarelu ali hamim na hamim juroom ñaar lañ bo joge kaw jëm suuf ghafir mo ca jitu bi mo ñaarel bi sar bi nak tabarakallah dina jël lu jëm ci walu gëm yalla lu melni gëm ni yalla kenn la la bëgg jangale suy jeex ñu jangé ko ci gëm ni yalla mo yoni yonenti gëm ne ko dé da nga dékki ñett yoyu moy usulul iman ñett yoyu bu ko nit xasse jël ba am ko rek tabarakallah amna iman te yoyu moy al ahdaf al asasiya li sa'ir suwar al makkiya modi djublu way yi nga xamné moy djublu way mbollem sar yi wacc makka di yitte wo arkanul iman djum ñaari tomb la sar bi nara waxtane tam bu ñëk bi sar bi day tambalé ci waxtane alquran mi ñi wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu joge ca yalla indi yu leer nañ yu kowe yu tektalene muhammad mi suñu borom tabaaraku ta'ala moko yoni ndax yalla xamna ne amna ñu ne yoni wu ko alquran mi nek mu'jisa bo xane bu saxla mu'jisa yako jitu won yeb ben bu ci nek ci jamono la xewon ci dekk la xewon amna ñu ko gisut xewna ba joge fa amna ñu ko gisut dañ ko deg rek alquran mom ku ñew dang ko gis ku dem bayiko fi inshallah kërbam wacce ba legi mu'jisa da'ima khalida lin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam ñaar lu tam bi sar bi na waxtane ci mbirum wahyu ak mbirum yonent saxal deggu gu yonent bi nek nako deug yalla jaglel ko ni mu jaglelon yonent yako jitu won al wahyu